22-31 Ameş Şerif'ten, o da Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam, hiç kimse Allah'tan daha kıskanç değildir. Bundan dolayı o kötü söz ve işleri haram kılmıştır. Hiç kimseyi de övülmeyi Allah'tan daha çok sevmez. 2232 İbn-i Cabir bin Atik'ten. Aleyhissalatü vesselam, Allah'ın sevdiği bazı kıskançlıklar vardır. Allah'ın kızdığı bazıları da vardır. Allah'ın sevdiği kıskançlık, şüphe durumunda gösterilen kıskançlık, Allah'ın kızdığı kıskançlık ise şüphe bulunmayan durumlarda gösterilen kıskançlıktır. 2233 Mugire'den. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştık ki Sa'd bin Ubade, onunla yani karısıyla bir erkek bulsan, ona kılıçla kılıcın enli tarafını çevirmek için, yani ince keskin tarafını çevirerek öldürme kastıyla vururum diyormuş. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, Sa'd'ın kıskançlığına şaşıyor musunuz? Ben Sa'd'dan daha kıskancım. Allah da benden daha kıskanç. Bundan dolayı o açık gizli bütün kötü söz ve işleri haram etmiştir. Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Bazı özürleri kabul etmeyi ondan daha çok seven de yoktur. Bu sebeple peygamberleri müjdeleyiciler ve korkutucular olarak göndermiştir. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse de yoktur. Bunun için inanan kullarına cenneti söz vermiştir. 2234 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam, kadın kocasının döşeğini terk etmiş olarak gecelerse melekler döşeğine dönünceye kadar ona lanet eder. 2235 Sehil bin Sa'd'dan. Uveymir el-Aclani, ya Resulallah ne buyurursun? Bir erkek hanımıyla beraber bir erkek bulsa onu öldürür, siz de onu öldürür müsünüz yoksa? Nasıl yapar dedi. Aleyhissalatü vesselam, Allah seninle kadın arkadaşın hakkında hükmünü indirmiştir. Bu sebeple git onu buraya getir. Sehil bunun üzerine Uveymir hanımını getirip lanetleştiler. Ben halkla beraber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydım. Nihayet lanetleşmelerini bitirdiklerinde Uveymir, eğer bundan sonra onu yanımda tutarsam ya Resulallah, ona yalan isnat etmiş olurum dedi. Ve onu Aleyhisselatü Vesselam kendisine bir şey emretmeden önce 3 talakla boşadı. 2236 yine aynı. 2237 Cübeyr'den. Bana Musab İbni Zübeyr'in emirliğinde lanetleşenlerin aralarına ayrılır mı? Evlilikleri sona erdirilir mi diye soruldu. Ben de ne diyeceğimi bilemedim. Said sözünü şöyle devam ettirdi. Bunun üzerine kalkıp Abdullah bin Ömer'in evine geldim ve hizmetçiye benim için ondan yanına girmeme izin istedim. O da doğrusu o öğle uykusunda yanına giremezsin dedi. O zaman İbni Ömer sesimi işitti de İbni Cübeyr mi dedi. Ben de evet dedim. O da gir. Zira seni bu saatte buraya ancak bir ihtiyaç getirmiştir dedi. Bunun üzerine huzuruna girdim de onu deve palanının çulunu, döşek dirseğini veya o içi hurma lifiyle doldurmuş bir palan yastığı demiştir. Yastık edilmiş olduğu bir halde buldum. Dedim ki, Ebu Abdurrahman, lanetleşenlerin araları ayrılır mı? Sübhanallah, tabii. Şüphesiz bunu ilk soran falandır. O şöyle demişti. Ya Resulallah, Allah senin şanını yüceltsin. Ne buyurursun? Şayet birimiz karısını kötü bir iş üzerinde görse nasıl yapar? Sussa büyük bir işe susmuş olur. Konuşsa yine bunun gibi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam susup ona cevap vermedi. Sonra da ihtiyacı için kalkıp gitti. Ertesi gün olunca o adam tekrar Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ya Resulullah, gerçekten sana sorduğum şey başıma geldi dedi. Bunun üzerine Yüce Allah Nur suresindeki 6'dan 9. ayete kadar indirdi. Aleyhissalatü Vesselam bu adamı çağırdı ve bu ayetleri ona okudu. Ona Allah'ı anarak öğüt verdi. Ona dünya azabının ahiret azabından daha hafif olduğunu bildirdi. O da ona yalan isnat etmedim dedi. Aleyhissalatü Vesselam sonra kadını çağırdı ve ona nasihat etti, öğüt verdi. Ona dünya azabının ahiret azabından daha hafif olduğunu bildirdi. O da seni hak diniyle gönderen Allah'a andolsun ki gerçekten yalancıdır dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam adamı çağırdı ve kendisinin gerçekten doğru söyleyenlerden olduğuna Allah'a yemin ile 4 defa şahitlik etti. Ve 5. şahitliğinde eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabı kendi üzerine olsun dedi. Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra onların arasını ayırdı. 2238 Nafi Abdullah bin Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam lanetleşenlerin arasını ayırdı ve çocuğu anasına kattı. 2239 Cabir'den aleyhissalatü vesselam hangi köle efendisinin sahibinin izni olmadan evlenirse o günahkar olur. 2240 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam hangi köle efendisinin izni olmadan evlenirse o zinakar olur buyurdu. 2241 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam çocuk döşek sahibine aittir. Zina eden erkeğe ise doğan çocuk üzerinde her türlü haktan mahrumiyetlik vardır buyurdu. 2242 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam çocuk döşek sahibine aittir buyurdu. 2243 Ayşe annemizden Utbe bin Ebu Vakkas kardeşi Said bin Ebu Vakkas'a Zeman'ın cariyesinin oğlunu kendisine almasını vasiyet etti. Utbe şüphesiz o benim oğlumdur dedi. Derken aleyhissalatü vesselam Mekke'nin fethi zamanında Mekke'ye geldiğinde Sa'd bin Ebu Vakkas Zeman'ın cariyesinin oğlunu almak istedi de bu sebeple Abd bin Zema ile aralarında tartışma çıktı. O zaman bu çocuğun halkın Utbe bin Ebu Vakkas'a en çok benzeyen olduğu görüldü. Neticede aleyhissalatü vesselam çocuk Abd'ın babasının döşeğinde doğduğundan dolayı o sana aittir. Ya Abd bin Zema buyurdu. Aleyhissalatü vesselam çocuğun Utbe bin Ebu Vakkas ile Sevde binti Zema'ya benzemesi hususunda gördüklerinden dolayı ondan saklan ya Sevde binti Zema buyurdu. 2244 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam lanetleşme ayeti indiğinde şöyle dedi. Hangi kadın bir topluluğa onlardan olmayan bir şey sokarsa o kadının Allah katında hiçbir değeri yoktur. Allah onu cennete de sokmayacak. Hangi erkek de kendisine baka baka çocuğunu inkar ederse Allah rahmetini ondan saklar ve onu mahşer günü öncekilerin ve sonrakilerin göz önünde rezil rüsva eder. 2245 Yezid İbnül Bera'dan. Bir gün amcama beraberinde bir sancak var iken rastladım ve nereye gidiyorsun dedim. O da aleyhissalatü vesselam beni babasının karısıyla evlenmiş olan bir adama gönderdi ve bana onun boynunu vurmamı, malını almamı emretti. 2246 olur rivayet. Ubey bin Ka'ab'dan aleyhissalatü vesselamın hanımları ölselerdi onun tekrar evlenmesi helal olur mu dendi. O şöyle dedi, evet Allah ona yalnız bir grup kadını helal kıldı ve ona onları iyice tasvip etti. Sonra da bundan sonra sana başka kadınlar helal olmaz buyurdu. 2247 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam vefat etmeden önce Allah ona kadınlarından diledikleriyle evlenmeyi helal kıldı. 2248 Enes'ten aleyhissalatü vesselam Hazreti Safiye'yi hürriyetine kavuşturup onunla evlendi ve hürriyetine kavuşturulmasında onun mehri saydı. 2249 Katade'den, o da Enes'ten aleyhissalatü vesselam Hazreti Safiye'yi hürriyetine kavuşturup onunla evlendi ve hürriyetine kavuşturulmasını onun mehri saydı. 2250 Selih bin Hay el Hemdani'den o şöyle dedi, bir gün Eşşab'ın yanındaydım. Derken ona Horasan ahalisinden bir adam gelip şöyle dedi. Ya Ebu Amr, bizim oradaki Horasanlılar adam hakkında o kadın kölesini hürriyetine kavuşturup sonunla onunla evlendiğinde kurbanlık devesine binen kimse gibi olur diyorlar. Bu konuda siz ne dersiniz? Bunun üzerine Eşşabi bana Ebu Ubeyde bin Musa babasından rivayet edip o da aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Üç sınıf insan var ki onlara sevapları iki defa verilir. Ehli kitaptan olup da kendi peygamberine inanan, sonra aleyhissalatü vesselama kavuşup ona da inanan ve uyan kimse. Allah'ın hakkı ile efendilerinin hakkını yerine getiren köle kimse. Bunlara iki sevap verilecektir. Bir kadın kölesi olup da onu besleyen ve beslemesini güzel yapan, onu terbiye eden ve terbiyesini güzel yapan, sonra da onu hürriyetine kavuşturup onunla evlenen kimse, buna da iki sevap verilecektir. 2251 Ebu Burda'dan aleyhissalatü vesselam deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 2252 Abdullah'tan bir kadınla evlenen ancak ona mehir olarak hiçbir şeyi takdir etmeden onunla baş başa da kalmadan ve onun kocası olarak ölen kimse hakkında rivayet etti ki o ölen bu kocanın karısı hakkında ona toplumumuzun kendisine denk kadınlarından mihri kadar mihir vardır. Onun iddet beklemesi gerekir. Ona kocasından miras payı vardır. O zaman Makıl el-Eşce'yi şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam Ruvasoğullardan bir kadın olan Berva binti Vahş hakkında senin hükmettiğinin aynısını hükmetmiştir. Alkama dedi ki, Abdullah da bundan dolayı sevindi. 2253 Ayşe annemizden. Bir gün Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Hazreti Hafsa'nın evindeydi. Derken bir insan sesi işitti. Ayşe dedi ki, o zaman ben ya Resulallah senin evinde bir insan sesi işittim dedim. Aleyhisselatü Vesselam da Hafsa'nın süt amcasından dolayı onun filan olduğunu sanıyorum dedi. Bunun üzerine Ayşe, kendi süt amcasından dolayı ya Resulallah falan sağ olsaydı benim yanıma girebilir miydi dedi. Aleyhisselatü Vesselam, evet. Doğum sebebiyle haram olan şeyler süt emme sebebiyle de haram olur buyurdu. 2254 Ayşe annemizden. Örtünme emri geldikten sonra bir gün süt amcası yani Ebu Kuvays'ın kardeşi yanına girmek için izin istedi de o Aleyhisselatü Vesselam gelip de ondan izin istemedikçe ona izin vermeye razı olmadı. Derken Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bunu ona zikredip şöyle dedi. Süt amcam yani Ebu Kuvays'ın kardeşi gelip benden giriş izni istedi. Ben de senden istemesi için onu geri çevirdim. Aleyhisselatü Vesselam, o senin amcan değil mi dedi. Ayşe, beni ancak kadın emzirdi, erkek emzirmedi dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, şüphe yok ki o senin süt amcandır. Binaenaleyh yanına girsin buyurdu. 2255 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, doğum sebebiyle haram olan şeyler süt emme sebebiyle de haram olur buyurdu. 2256 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam, bir sorunak iki sorunak haram kılmaz. 2257 Ümmü Fadıl'dan bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, doğrusu ben yanımda diğeri varken bir kadınla evlendim de birinci hanımın yeni hanımını emzirmiş olduğunu iddia etti. Siz ne buyurursunuz? Aleyhisselatü Vesselam, ne bir emzirme ne iki emzirme haram kılmaz buyurdu. 2258 Ayşe annemizden önce 10 binlen emme haram kılar şeklinde Kur'an ayetiydi. Sonra bu ayeti 5 binlen emri haram kılar ayetiyle kaldırıldı. İşte Aleyhisselatü Vesselam bunlar Kur'an olarak okunan ayetlerden iken vefat etti. 2259 Eslemi'den, o da babasından. O, ya Resulallah, benden süt emmenin yerine getirilmediği takdirde kınamaya sebep olacak hakkını ne giderir dedi. Aleyhisselatü Vesselam da kurre yani bir erkek köle veya bir kadın köle vermek buyurdu. 2260 Ukbe İbnül Haris'ten Ebu İhab'ın kızıyla evlenmiştim de siyah bir cariye gelip ben gerçekten ikinizi de emzirdim dedi. Bunun üzerine ben Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu ona anlattım. Ama o benden yüz çevirdi. Ebu Asım sözüne şöyle devam etti. Üçüncü, dördüncü başvuruşumda Aleyhisselatü Vesselam bu dendiği halde nasıl evli kalabilirsin dedi ve onunla evli kalmaktan men etti. 2261 Ayşe annemizden bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdik. Yanında ise bir erkek vardı. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün rengi değişti. O sanki bundan hoşlanmadı. O zaman ben o gerçekten benim süt kardeşim dedim. Aleyhisselatü Vesselam, kardeşlerinizin kim olduğuna iyi bakın. Zira kendisiyle süt kardeşliği yani evlenme haramlılığı meydana gelen süt emme sadece bebekken açlığı gidermek için yapılandır. 2262 Ayşe annemizden bir gün Sehil binti Suheyl bin Amr ki o Ebu Huzeyfe bin Utbe bin Rabia'nın nikahı altındaydı. Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle dedi. Muhakkak ki Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim biz gündelik ev içi kıyafetindeyken yanımıza giriyor. Biz de onu ancak kendi çocuğumuz olarak görüyoruz. Ebu Huzeyfe onu Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'i evlat edindiği gibi evlat edinmişti. Şimdi ise Yüce Allah o evlatlıkları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Yani evlatlığı haram kılan ayet indikten sonra o halde ne yapmamızı emredersin? Aleyhisselatü Vesselam da ona bu durumda Salim'i emzirmesini emretti. 2263 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam hulle yapanla kendisi için hulle yapılana lanet etmiştir. 2264 Ayşe annemizden Muaviye'nin annesi Ebu Sufyan'ın karısı Hint Aleyhisselatü Vesselam'a gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, Ebu Sufyan gerçekten cimri bir kimsedir. O bana bilgisi olmaksızın kendisinden gizlice aldıklarım hariç kendime ve oğullarıma yetecek şeyleri de gerçekten vermez. Bu gizlice aldıklarında bana bir günah var mı? Aleyhissalatü vesselam sana ve çocuklarına örfü uygun olarak yetecek şeyleri al buyurdu. Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır. Bir arkadaşınız ölünce de onun kusurlarını, kötülüklerini anmayın, bırakın. 2266 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam benimle ben 6 yaşındayken Mekke'de evlendi. Sonra biz Medine'ye gelip El Haris İbnül Hazreç oğullarının yanına indik derken ben sıtmaya yakalandım da başımın saçı dökülüp darmadağınık oldu. Ardından iyileştim ve saçım yeniden bitip çoğaldı. Öyle ki saçım bir kakülcük de uzadı. Derken bana ben bir tahterevallinin üzerinde ve beraberinde bazı kız arkadaşlarım var iken annem Ümmü Ruman geldi ve beni çağırdı. Ben de ne istediğini bilmediğim halde onun yanına geldim. O da elimden tutup götürdü. Nihayet beni evin kapısında durdurdu. Ben nefes nefese kalmıştım. Akabinde nefesim biraz dindi. Sonra o biraz su aldı ve onunla yüzümü ve başımı sildi. Sonra da beni eve girdirdi. Bir de ne göreyim, bir odanın içinde ensarlı kadınlar. Onlar hemen hayırlı, bereketli olsun, hayırlı, uğurlu olsun dediler. Annem de beni onlara teslim etti. Onlar benim durumumu, üst başımı düzelttiler. Derken bir kuşluk vakti aleyhissalatü vesselam aniden yanıma geldi. Onlar da beni ona teslim ettiler. Ben o gün 9 yaşındaydım.